na na na, me na na na. In my high heel shoes and fancy pads, I ran down the stairs. Hailed me a cab, going na na na, na na na, na na na, na na na, na na na. Oh na na na na na, na na na, na na na. Na na na.